İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhabalar. İklim için programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz Selen Serbiye'ye de çok teşekkür ederek başlayalım. Bugün iklim içinde bir konuğumuz var. Bülent Kantarcı. Kendisi Çaycuma Belediye Başkanı. Ve ilginç bir epeyden beri sürdürmekte. Yanlış hatırlamıyorsam 7 yıldan beri kent yaşamının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi yolunda çalışmaları var. İnsan ve yaya odaklı çevreci uygulamalar yapıyor. Ve en önemlisi de belki de iklim açısından şu sırada muazzam kuraklıkları konuştuğumuz sırada binalarda yağmur suyu kullanımının zorunlu hale getirilmesi çalışmaları var. Ve yeni binalarda 1,5 yıldan beri yağmur suyu depolamayı zorunlu hale getirmişler. Bunları konuşmanın tam zamanıdır diye düşündük. Kendisiyle konuşuyoruz. Çünkü özellikle son dakikalarda büyük tehdit, kuraklık haberleri üst üste geliyor. Bütün 60 gölün kurumuş olduğu, işte Sazlı Bosna Barajı'na giden habercilerin balçağı saplandı. İstanbul barajlarındaki doluluk oranının son 15 yılın en düşük seviyesinde %20'nin altına düştüğünü, Terkos Gölü'nün 100 metre çekilip teknelerin karaya oturduğunu ve bütün göllerinde bir kısmının tamamen öldüğü son günlerde de son olarak tarımsal sulamada kullanılan ve bölgenin en büyük barajı olan Kırklareli'nde Kayalı Barajı'nda çöl olduğu haberleri vardı. Şimdi neler yapılabilir o konudaki mücadele için bir örnek çalışmayı konuşalım istedik. Merhabalar Bülent Bey, hoş geldiniz. Merhabalar efendim, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Merhaba. Evet, buyurun efendim. Öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sadece bu yayına katılmaktan dolayı değil, uzun zamandır Açık Radyo'nun meraklı ve takipçi bir izleyicisiyim. Hepimize çevre bilinci aşılamakta çok önemli bir rol üstlendiniz. Çok fedakarca 25 senedir. Sizleri tebrik ederek başlamak istiyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Efendim ben de inşaat yüksek mühendisi mesleğinde 40 yıla yakın iş hayatından sonra babamın da belediye başkanlığı yaptığı, uzun yıllar belediye başkanlığı yaptığı Çaycuma'ya belediye başkanı olarak 60 yaşımdan sonra hizmet etmeye başladım. Çaycuma halkına da buradan şükranlarımı sunuyorum. Benim gibi apolitik birisini belediye başkanı yaptılar ve bizim bu cesaretli uygulamalarımıza da destek olmayı sürdürüyorlar. Son aşamada Çaycuma tam nerede Bülent Bey? Onu da söyler miyiz? Çaycuma Batı Karadeniz bölgesinde Zonguldak ilinin bir ilçesi. Şöyle size daha kolay tarif edeyim. Eğer Amasra'ya gidenler varsa ki çok vardır. Amasra'nın da yolu üzerindeyiz biz. Ankara İstanbul yolundan Yeni Çağ'da ayrılır Çaycuma'nın yolu. 95 kilometrede güzel de bir yol vardır ve bu Karadeniz ormanlarının içinden geçen çok güzel de bir yolla ulaşılır. 27.500 nüfusumuz var, belediye nüfusumuz. Köylerimizle beraber 90.000 civarında nüfusumuz var ama belediye olarak biz sadece merkezden sorumluyuz maalesef. Ve Çaycuma'nın en büyük özelliği de içinden bir nehir geçmesi. Filyos Çayı geçiyor Çaycuma'nın içinden. Filyos. Bu Filyos Çayı. Filyos Çayı da Bolu, Kastamonu, Çankırı bölgesinin sularını toplayan bir çay. Ve maalesef bunun bir kolunu da Ankara'ya kaptırdık. Gerede civarındaki bir kolu şu anda Ankara'nın içme suyu için Ankara'ya akıyor. 31,5 kilometre bir tünelle giderek Filyos çayımızın da suyunu çaldırıyoruz. Yani biz İstanbul'dan bu uygulamalara çok aşinayız açıkçası. Bütün çevredeki illerin sularını topladığı için İstanbul. Şimdi demek ki evet, siz bence... Ankara'nın da size eli uzanmış. Biz Sakarya. İşte diyorum ki gelir. Efendim yani insanları bulundukları yerde, doğdukları yerde yaşatabilsek bu suları da taşımaya, çalmaya gerek kalmayacak. Büyük şehirlerde topluyoruz ülkeyi. Yani çok yanlış bir kentleşme anlayışımız var. Neyse ben tabii kendi konumla ve sınırımla bağlı kalayım. Lütfen. İşte buyurun. Burası çok güzel bir doğa parçası. Bizim bölgemizin %70'e yakını orman zaten. O yüzden arazi sıkıntısı da çekilmekte bir takım şeyler için. Çaycuma'da yağmur suyu toplama fikri benim için bir hayli eski. Ancak daha önce bu kömür kullanımı çok yaygındı ve bu bacalardan çıkan kurumlar çatılardaki bu yağmur sularını kirletiyorlardı. Biz elbette bir fosil yakıt doğalgaz ama neticede duman çıkarmadığı için temel tercihimiz oldu ve çok hızlı bir şekilde Çaycuma'nın her köşesine doğalgazı götürdük. Ve artık çatılardan akan sularımızın içinde kir ve kurum bulunmamakta. Bundan yararlanarak ve tabii ki esas amacımız teşvik etmek üzere bir proje başlattık. Bizim bölgemiz, Zonguldak bölgemiz, Türkiye'de Rize'den sonra en çok yağış alan bir bölge. Ve üstelik de güzelliği de 12 aya yayılan bir yağış bölgesi. Mesela ben Bodrum'da da evim var, Bodrum'a da çok yağmur yağar. Ancak bu yılın 4-5 ayı hiçbir damla yağmur düşmez. Dolayısıyla her ay yağmur yağması depolamayla ilgili ve sistemle ilgili maliyetleri çok uygun hale getiriyor. Biz de bu iklim krizi nedeniyle ve giderek suyun zorlaşması üzerine böyle bir projeyi başlattık. Çünkü Çaycuman içme suyunda biz Filyos çayının kenarındaki keson kuyularla elde ediyoruz. Ve bu suyuların da kirlenme tehdidi bir tarafa, diğer taraftan da bu suyu elde etmek için çok ciddi anlamda da enerji harcıyoruz, elektrik harcıyoruz. Hem belediyemizin bu kaynaklarının daha rantabil kullanılması, hem de halkımıza çevre bilinci aşılanması bakımından, hem de yağmur suyunun bir güzel tarafı var. Bizim mesela şebeke suyumuz çok kireçli bir su. Yağmur suyu da tamamen saf su özelliğinde. Ama çok zorlamak istemedik. Sadece ilk başlarda tuvaletlerde, rezervuarlarda, bahçe sulamada kullanılmasını öngördük. Ama çok basit bir dinlendirme tekniğiyle de bu suları çamaşır makinesinde, bulaşık makinesinde, banyoda veya yani diğer bütün ihtiyaçlarda kullanılması mümkün. Uygulama başladı. Bu yeni binalarda... Pardon, bir şey soracağım. Bülent. Efendim. Bülent Bey, dinlendirme tekniğinden kastettiğiniz nedir? Birazcık onu da açımlar mısınız lütfen? Şimdi haliyle çatıdan depoya inen su haliyle içinde partiküller içeriyor. Ama bunlarda organik pek bir malzeme olmuyor. Bu su bir miktar o depoda dinlendiği zaman o partiküller çöküyor dipte. Belli periyotlarla bu depo temizlenirse o içindeki su bir hayli temiz hale de geliyor. Eğer bir basit bir klorlama cihazı da konabilirse belediyenin kent şehir suyundan çok daha nitelikli, kaliteli bir su elde etmek mümkün olur. Projeye biraz detayına evet. Girmem isterseniz. Lütfen. Bizim uzun yıllar istatistiklerine baktığımızda bizim en yağışlı ayımız Ekim ayında oluyor. Ama Temmuz ayında bile bir yağış alıyoruz. Temmuz ayında bile yani 7 gün ortalama yağışımız var. Bu konuda aslında kaynak bulmakta çok zorlandık. Daha çok kendisini tanımam ama çevre mühendisi, öğretim üyesi, Profesör Doktor Ayşegül Tanık'ın çalışmalarından yararlandık. Çatıya şöyle daha çok çift daireli binalar yapılıyor. Bunlar da çatı alanı 250 metrekare civarında. Burayı baz alarak hareket ettik. 40 ton civarında aylık yağış kapasitesi olduğu hesaplandı. Yıllık ortalama yağışımız bizim 25 ton civarında. Toplam yağış da 300 ton civarında. Yani bir çatıya yılda 300 ton yağmur düşüyor ve bu suyu biz bir de deşarj etmek için şebekeler yapıyoruz. Bu suları kullanamıyoruz ve bir de bu sular bütün beton yollar, beton alanlardan akarak felaketlere de sebep oluyor. Bir taraftan bunun da önüne geçmiş oluyor. Yani çok maksatlı bir fayda elde etmiş oluyoruz. Günlük yıkama ve tuvalet ihtiyacı olarak 50 litre olarak hesaplanıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yağmur suyu toplama, depolama ve deşarj sistemleri hakkında bir yönetmeliği var. Bu 50 litre üzerinde hareket ettiğimizde 4 kişilik bir aile için tuvalet ve yıkama ihtiyacı yıllık 73 ton olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla 250 metrekare bir konut yapısı için 225 ton yağmur suyu kullanılabilir kapasite olarak ele alındığında bu tümüyle 3 konuta ancak yetmekte. 3 konut bağımsız bölüm için özür dilerim. Yıllık kullanım suyu sarfiyatı 360 ile 432 ton aralığında olduğu düşünülürse bu miktarın yarısından fazlasının yağmur suyuyla karşılanabileceği ortaya çıkıyor. Ancak bir yapının çatalarının sabit olduğuna göre bağımsız bölüm oranı artarsa, yani binada kat sayısı ve daire sayısı artarsa tabii bu ihtiyaç giderek azalıyor. Sonuçta biz bu değerlendirmeyi yaptık. Daha fazla teknik bilgilerle kafayı karıştırmak istemem. Yağmur suyu deposu hacmi bağımsız bölüm başına en az olmak üzere bağımsız bölüm brüt alanı 60 metrekareye kadar olanlar için 500 litre, 60 ile 120 metrekare için 750 litre, 120 metrekare ve üzeri için de 1000 litre depolama kapasitesi ayrılmasını zorunlu koştuk. Yani bu yeni kadar, yapılacak konutlar için mi? Yeni yapılacak konutlar, evet. Evet, geriye yönelik bir uygulamanız var mı? Yani şu an hali hazırda var olan konut. Tabii. Şimdi tamamlak sesim de bir kesildi, özür diliyorum. Biz size su içme şeyi bırakalım. Var su evet. Şimdi bunları daha çok zaten bitişik nizam yapılarda kullanamıyoruz. Ayrık yapılarda kullanıyoruz. Çaycuma'nın bir güzel tarafı çok yüksek katlı yapılarımız yok bizim. Buna izin vermiyoruz. 3 katlı, 4 katlı yapılar. Bu yağmur suyu toplama, kullanma sistemine ait su depolarının bina içinde olması da zorunlu yok. Bahçede yapılabiliyor. Bir herhangi bir görüntü kirliliğine sebep olmuyor. Yani baktığınızda binada yağmur suyu kullanımından dolayı bir rahatsızlık hissedilmiyor. Bu da çok önemli bir şey. Binalarda bu yağmur suları biliyorsunuz balkonlarda inen sular bina cephelerinde son derece çirkin görüntüler oluşturur. Böyle de bir sıkıntı yok. Dolayısıyla biz yani normal ihtiyacının %20'sini depolayana belediye suyunu %30 olarak da indirimli verme kararı aldık. Bu şu anlama geliyor. Yani 10 ton bir daire aylık 10 ton su harcıyorsa bunun 2 metreküpünü yağmurdan elde ediyorsa geriye kalan 8 metreküp suyu da %30 indirimle elde ediyor. Toplama baktığınızda yağmur suyu bedava, belediye suyu %30 indirimli. Neredeyse şu andaki normal kullanılan suyun yarısı kadar bir ücretle karşı karşıya kalıyor abonemiz. Evet, çok ve bu yani teşvik etmek amacında çok güzel bir şey. Aslında benim gönlüm ister ki bunu biraz daha çoğaltsak. Eski binalarda kesinlikle. Sizin sorduğunuz eski binalarda da şöyle bir uygulama yapıyoruz. Onların da koşulları müsaitse, bahçesi varsa, bu uygulamaya geçiyorlarsa derhal abonelik sistemini değiştirerek onlarda da bu sisteme geçebiliyoruz. Ha, diyeceksiniz ki bu uygulamayı nasıl denetleyeceksiniz? Gayet basit. Depodan binaya, yağmur suyu deposundan binaya girişe yine bir sayaç takıyoruz. Bu tersini ölçmüş oluyoruz. Yağmur suyunu kullanmış mı, kullanmamış mı? Yoksa şebekeyi yap, tesisatı yap, kullanma, indirimden faydalan. Bu da tabii ki doğru değil. Ama bunun da sistemini bulduk. Burada asıl sorunun neydi biliyor musunuz? Ben bunu önce belediye personelini ikna etmek için 2 sene, 3 sene uğraştım. Uygulamacıları ikna etmek için uğraştım. Tam onu soracaktım ben de Bülent Bey. Efendim. Ben de tam bununla ilgili bir soru soracaktım size. Şimdi Çaycumaz Batı Karadeniz'de ve yılın her zamanı yağış alan bir yer. Su problemi de yok. Kentin ortasından nehir geçiyor aynı zamanda. Etraf çok sulak bir bölge. İnsanlar garipsedi mi? Nasıl kabul ettiler bu işi? Hani personele bir noktada tamam bunu yapacaksınız dersiniz yapabilir. Ama hani insanlar garipsemedi mi bunu? Nasıl yaklaştılar? Nasıl karşıladılar bu uygulamaları? Ben onu çok merak ettim gerçekten. Teşekkür ederim. Şimdi yağışın bol olduğu yerde insanlar da tembel oluyor. Yani mesela Filyosça akıyor dediğiniz gibi yağmur yağıyor ama bizim mesela mısırken çiftçimiz oraya bir motopomp koyup bir kuyu açıp sulamak yerine yukarıdan yağmur yağsın diye bekliyor. Eğer o uygun zamanda yağmur yağmazsa da o ekini yanıyor. Şimdi böyle bir garip tabii böyle yani o yani çok bol olduğu zaman da böyle bir sıkıntı var. Şimdi bizim ama asıl avantajımız bu yağmurun çok olması ki bu depolama kapasitesini küçülten bir şey. Düşünsenize aylarca yağmur yağmıyor. Bunu yapmak daha zor. Aslında yağış olan yerde bunun yapılması daha mantıklı. Çaycuma halkı da sağ olsunlar bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadan ve teknik elemanlarımızla bu tesisat projelerini yaparken gayet güzel bir şekilde bu işi çözdüler. Ve hatta ilk o ruhsat alıp da bu projeyi yapanların da iskanları, oturma izinleri alındı. Kendim de gittim yerinde denetledim. Bundan sanıyorum en çok daire sahipleri mutlu olacaklar. Müteahhitler pek mutlu olacağını sanmıyorum. Çünkü neticede az da olsa bir maliyet geliyor. Ama kullananlar, çünkü halkımız artık o kadar zor ki yaşam şartları en küçük bir masrafı bile hesap etmek zorundalar. Belediyenin içme suyunu da yarı yarıya indirimle elde etmeninde keyfini sürecekler. Zaten bizim belediye başkanları olarak yapacağımız şey büyük menfaat gruplarının değil, sessiz sedasız, kenarda köşede yaşayan sade vatandaşların çıkarını düşünmemiz gerekiyor. Ve bizim bütün uygulamalarımızı zaten onları düşünecek şekilde. Ben bu konuyla ilgili arzu ettiğiniz bir soru varsa cevaplandırayım. Bunun yanında biz Çaycuma'da 20 kilometre yakın merkezde küçük bir kentte bisiklet yolları yaptı geldiğimizden beri. Çaycuma halkını hareketliliğe teşvik ediyoruz. Ben de onu soracaktım. Evet. Otomobil kullanmalarını istemiyoruz. Otomobil sahipleriyle başım dertte. Onlar o eski rahatlıklarını bulamıyorlar. Tamam otoparklar vesaireler var ama Türkiye'de bir alışkanlık var biliyorsunuz. Bir kişi nereye gidecekse tam oranın önünde durmak ister. Bizdeki Avrupa'daki gibi otopark kullanma alışkanlığı yok. Ama biz kısıtladık şimdi otomobil sahibi. Dilediği her yerde duramıyor şu anda. O yüzden de öfkeleniyorlar ama epey de alıştılar artık 7 seneden beri. Ama bisiklet yollarımız çok kullanışlı hale geldi. Çok kullanılıyor. İnanın çocuklardan yaşlılara kadar herkes bunu kullanıyor. Ve engelliler bu işten çok mutlu. Çaycuman engellileri herhalde dünyadaki en rahat yerlerden birinde yaşıyorlar. İstedikleri yere gidebiliyorlar. Biz bina girişlerinde her yerde de engellileri ön plana aldık. Çaycuma çocukların, dezavantajlı grupların, engellilerin bir cenneti diyebilirim. Bu kadar iddialı konuşabilirim size. Diğer taraftan yine iklim açısından yine güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Filyos çayının üzerinden bir Arşimet türbininden, bir burgu türbinine elektrik enerjisi elde etmek için önümüzdeki birkaç gün içinde ihalemiz var. Yani öyle bir bu şey yalnız diğer HES'ler gibi değil, içindeki canlılara zarar vermeyen bir sistem. Büyük bir türbüşon şeklinde bir vurgudan suyu olduğu gibi alıyoruz. İçindeki canlılar da yani suya set çekilmeyecek görmedi, anladığım kadarıyla. Yok, çekilmeyecek. Böyle bir enerji projemiz var. İşte güneş enerjisinden faydalanmak için güneş projelerimiz de var. Ben de onu soracaktım asıl. Şimdi bu özellikle doğalgazın tabii şeye göre, kömüre göre daha az kirletici olmasına rağmen de önemli bir fosil yakıt olarak önemli iklim açısından önemli zararları olduğunu konuşmuştuk. Birazcık değindik. Ama peki evlerde ve başka tesislerde güneş panelleri üzerine şimdi fiyatları da bir hayli ucuzladı. %90'a kadar indi yanılmıyorsam. Dünyadaki şeyleri alternatif yenilenebilir enerji kaynağı olarak. O konuda ne yapıyorsunuz Bülent Bey? Efendim çok teşekkür ederim. Bu konuda da işte mesela bizim bir 5000 metrekare kapalı pazar yerimiz var. Bunun çatısını güneş panelleri donatıyoruz. Keson kuyularımızın bu içme suyu temin ettiğimiz kuyuların olduğu bölgeye bir güneş tarlası yapacağız. Katlı otoparkımız var, onun üzerine yapacağız. Yani öncelikle belediyenin kendi tüketimi olan enerjiyi tamamen temiz enerjiye dönüştürmüş oluyoruz böylelikle. Belediyenin bizim aylık 200 bin liranın üzerinde elektrik faturası ödüyoruz. Bir defa oradan 4-5 yıl içinde, 6 yıl içinde geri dönecek şekilde tamamen temiz enerji geçmiş olacağız. Diğer taraftan da bizim partimizin de bir projesi var ama henüz tam olarak olgunlaşmadı. Mevzuatla ilgili bir sıkıntı var sanıyorum. Enerji kooperatifi kuracağız ve böylece daha büyük de güneş enerjisi üreten, güneş enerjisiyle elektrik üreten yerler de yapacağız. Onun da şu anda hazırlık çalışmaları devam ediyor. Sanıyorum önümüzdeki yıl böyle bir kooperatif oluşturup halkımızı bu işe ortak edip Çaycuma'nın tümüyle kendi elektriğini üretme üzerine bir çalışmaya başlayacağız. Vallahi çok ilginç. Evet. Söyle, çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Ben bir şeyi de merak ettim. Tekrar bu su hasadı konusuna dönersek, bir yandan da böyle toptan baktığımızda son derece ekolojik adımlar insan yaşamı açısından. Herhalde bunun daha ötesi vardır. Bir takım yeni planlar, programlar, projeler belki sadece hani enerjiyi, suyu değil de insan hayatını da doğaya daha uyumlu olabilecek bir konsepte ulaştırmak mümkün olabilir. Örneğin City Slow'lar bunun işte son dalgaları, son akımı. Böyle şeyler de vardır muhtemelen aklınızda. Bir de ben şeyi merak ediyorum. Ne kadar su toplanıyor kaç evden acaba? Bu yağmur hasatıyla ilgili. Şu anda evet yağmur hasatıyla ilgili. Şimdi yağmur hasatıyla ilgili şu anda 3 tane binanın oturma izni alındı yeni. Yani şu anda kullanım olarak faaliyete geçen çok az miktarda ama inşaatlar devam ediyor. Hı-hı. Yapılan bu inşaatlarla yani Hı-hı. zaman içinde bu kendiliğinden çoğalacak efendim. Biz sizin söylediniz. Zaten şu an sayılarına ulaşacağız. Efendim. Evet, bir de şeyi de söyleyeyim. Yani sizinle konuşurken öğrendiğimiz bir şey mesela otopark, meydan gibi alanlarda yüzey sularının yer altına süzülebileceği malzemeler kullanılmasından ve böyle benzer uygulamalara da Filios Çayı kıyılarında yeşil alanlar oluşturulması gibi yani toplumun ortak kullanımına açık imkanlardan oluşan da bazı girişimler de oluyordu. İsterseniz onlardan da bahsederek tamamlayabiliriz sohbeti. Bu da çok önemli gerçekten. Tabii, yani suyun efendim, toprağa bulaşabilmesi. Şimdi efendim bizim Avrupa'daki uygulamalardan en büyük farkımız biz nehir ıslahı altında nehir yatağını işgal ederek buralara binalar yapıyoruz. Ondan sonra da en ufak bir tabiat olayında da ahva ediyoruz. Ve bizim bölgemizde de Çağcuma'nın dışındaki yerlerde de Filios Çayı'nın kanal içine alınmasıyla yanında elde edilen yerlere fabrikalar, endüstri bölgeleri, konutlar da yapılıyor. Çağcuma'da biz buna da kesinlikle yanaşmadık. Kazandığımız alanları hatta o doğal yatak mesela bir kısmı göl halindeydi. O gölü ıslah ettik. Göl olarak, sulak alan olarak bıraktık. Ve oralarda yeşil alanlar oluşturuyoruz. Otoparklarda mıcır dediğimiz malzeme kullanıyoruz. Çamur olmayan ama suyu yer altına geçirebilen malzemeler kullanıyoruz. Diğer taraftan o site slow diye söz ettiniz. Çaycuma şu anda bu özelliklere sahip. Her türlü bu şartları taşıyabiliyor. Çaycuma'da trafik lambası yok. Bizim büyük akıllı kavşaklarımız var. Yeşil meydanlar hepsinde bir anlamda heykeller var. Çaycuma 100 bin nüfusa ulaşacak yaptığımız projelerle. Bu 100 bin nüfusa ulaştığı zaman bile Çaycuma'da trafik lambası olmayacak diye benim iddiam var. Bu da herhalde çok önemli bir iddia. Çünkü egzoz gazlarından da yani ben arzu ederim. Bu programı dinleyenler, hatta özellikle sizleri Çaycuma'da misafir etmek isterim. Çünkü anlatırken güzel de acaba hani gerçek mi değil mi diye insanlar düşünebilir. Süremiz de çok kısa. Çok da fazla tabii detaylara giremiyorum. Ama genel fikirleri, genel hatlarıyla bir fikir edinizi düşünüyorum ve çok teşekkür ediyorum böyle programa. Bir şey daha sorabilir miyim başkanım siz bırakmadan? Küçük bir buyurun, şey daha merak efendim. Ediyorum. Bunun bir sonraki ayağı gıda. Sanırım o yönde de bir takım kendi gıdasını ve doğa dostu yöntemlerle ve orijinal tohumlarla yetiştirmek yönünde bir takım planlar vardır. Kısaca bir onları da aktarırsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Onu da yakından izliyorum. Yalnız bizim büyük şehirlerden bir farkımız var. Çaycuma sadece ilçe merkezinden sorumlu ve bizim tarım alanımız çok az. Büyük şehirlerde biliyorsunuz ilçenin tamamı belediye sınırları içinde oluyor. Köyler mahalle olduğu için. Yani o köylerde de tarım ve hayvancılıkla ilgili belediyelerin zaten faaliyetleri zorunlu. Özellikle ben İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki çalışmalarını yıllardan beri takip ediyorum. Eğer İlk fırsat bulduğumuzda da bu tarzdaki uygulamaları da geçmek istiyorum. Tohum, bir de Çaycuma buradan duyurmuş olayım. Coğrafi işareti alınan bizim manda yoğurdumuz çok meşhur. Fakat mandamız yok. Bu manda üretmek için de bir takım çabalar içindeyiz. Yani maalesef öyle. Umuyorum önümüzdeki dönemde tarım ve hayvancılık konusunda da Çaycuma'mıza faydalı olmak için elimizden geleni yapacağız. Bülent Bey çok teşekkür ederiz. Hakikaten başarılar dileriz. Gayet isim verici projelerden bahsettiniz. Bu genellikle iç karartıcı haberlerin bolca olduğu bir dönemde. O iyi geldi doğrusu. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkürler Bülent Bey. Çok teşekkürler Bülent Bey. Sağ olun. Ben teşekkür evet. ediyorum. Başarılar diliyorum. Sizi izlemeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çaycuma'dan Çaycuma Belediyesi yağmur suyu biriktirme projesi başta olmak üzere çeşitli doğa dostu uygulamalar açısından bir konuşma yaptık. Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ile ve bu şekilde de programı da bitirmiş oluyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.